Ja, te laat. Sorry. Sorry. Hier staat, ik kan hier opname maken. En de fietsers gaan weer en de motoren zijn weg. En de tram komt er ook weer af. Daniel is? Wie? Daniel. Nee, ik hoor bij gele hesjes. Oh, ja, maar Daniel van die motoren, zei dat niet? Oké, okay, die witte baard? Nee, die had ik al. Nee, het is iemand anders. Die rode baard misschien. Weet jij wie Daniel is? Die van die motoren? Ja, we zijn er klaar voor. Daniel? Wie is Daniel? Hij moest bij Daniel zijn hier, bij de motoren. Ja, zoek Daniel. Hij schijnt een leuke motor te hebben. Nou, ik weet niet, ik ga in de schaduw zoeken, want mijn voeten worden veel te heet, joh. Ja, maar we wel vertrekken gisteren nog. Nou ja, normaal gesproken vind ik dit veel lekkerder, maar het is nou een beetje te heet. 30 graden is dat niet slim, hè? Een hond verbrandt nee, op zijn poten. Nee, nou echt even te heet, joh. Ja. De hond verbrandt zijn poot ook nou meteen. Ja. Even naar de Kalverstraat denk ik. Schaduw zoeken. Ik zou een paar slippers gaan halen als ik jou was. Oh ja. met blote voeten, jongen.